staat. Ja, en dat vond ze leuk vanwege dat ding. Ja. En dit is de Philips Mars. Ik had het nog nooit gehoord. Ken jij hem? De Philips Mars. Martien, hou ineens je bril maar op. Dan gaan we hiermee verder. Leg dit maar even weg. Alsjeblieft. Als jij dan de bladzijde omslaat als ik het zeg, dan heb... Ja? Maar kijk, kijk ook nog niet. Nee.